The internet is a series of tubes. It's a bunch of crap. Työnantaja ei saisi käyttää Googlea. Ollaan löymässä. Patenttirikollisia. The internet is crap. Svenska. Puhujain kulma. Oikein mukavaa iltapäivää tai keskipäivää tai hyvää huomenta, jos kuuntelet tätä aamulla, mutta tervetuloa jälleen kerran Puhujain kulman pariin. Minä olen Pörni ja tämä on, jos oikein muistan, 89. lähetys. Ja niin kuin taustaäänestä kuuluu, niin emme ole tällä kertaa Vantaan Tammistossa Pörnin Podstudioilla, vaan olemme Pasilassa ja tarkemmin ottaen Messukeskuksessa, jossa on Digi-Expo menoillään. Ja meitä on hirveä määrä ihmisiä tällä kertaa pöydän ympärillä, jotenka en edes lähde muistelemaan kenenkään nimeä, vaan jokainen voi esitellä itsensä. Aloittaen siitä Henrikistä. Ai, minut sitten esitellään tällä. No, sut tunnistaa tuosta mikrofonista, kun sä pitelet sitä. No niin, mä pitelen mikrofonia, joten minä hallitsen oikeasti, mitä täällä tapahtuu. Pörni voi teeskennellä, että sillä on jotain kontrollia, mutta mä voin heittää tämän mikrofonin pois sen naaman edestä, eikä se kontrolloi enää mitään. Kiitos. No mennään eteenpäin. Mä oon Elias, ja mä käytän Ubuntua. Moi, mä oon Suvi ja mulla ei ole tuollaista hienoa Hannu Karpo-mikki-turrea niin kuin Henrikillä. Mä oon hyvin kateellinen. Joo, mä oon Jemina ja tää on ihan uusi juttu mulle. Että. Mä oon Jani ja mulla on sitten Mäkki, mutta kotona. Niin. Paras paikka pitää tietokoneita on kotona. Minullakin on paljon koneita ja ne on kaikki kotona. Veljaksella oli toi Linux, niin minulla on Mäkki, mutta kotona. Hyvä näin. Olemme siis tosiaankin Digi-Expossa ja kuinka monessa Digi-Expoissa on? Onko sitä kuinkakin uusi juttu? Digi-sananahan on hirveän uusi. Sä katot mua niin kuin mä tietäisin jotain tästä jutusta. Sä oot Ylellä töissä. Ahaa! Okei, okay. Tää on tämmönen juttu. Okei, okay. Tää on viides, okei. Okay. Kuinkas monen kerta tää on sitten muille? Mä olen itse toista kertaa Digi-Expossa, mutta onko muut uusia tulokkaita myös Digimessa? Siis mä olin täällä viime vuonna, mutta mutta en sitä aikaisemmin. Jani oli viime vuonna kanssa. Oli viime vuonna kans, mutta kameran toisella puolella. Niin. Mites? No, mä oon ainakin täällä ekaa kertaa. Mä en viime vuonna ehtinyt, jotain muuta oli samaan aikaan. Että tämmösiä kuluttajamessuja on ollut muitakin, mutta on tosiaan tää niinku Suomen suurin, jota sen takia oli ihan hauska tulla kerrankin katsoa, että mitä täällä on, tai onko täällä. Tämä on Suomen suurin. Täytyy sanoa, että tämä ei ole kauhean suuri siihen nähden. Yllättävää kyllä, että tässä on Ski-Expo samaan aikaan ja noita hiihtäjiä tuntuu olevan tuolla isommassa hallissa paljon enemmän. Mä olin kuvitellut, että tämä Digi-Expo on tämä isompi juttu. Mä siis yritin kotona poikaystävää puhua mukaan ja se puhuu koko ajan sitä Ski-Exposta. Mä ihmettelin, mä olin silleen niin kuin Digi-Expo kultaseni Digi-Expo. Ja nyt mä tosiaan ymmärrän, mikä tämä juttu on, kun mä tänne asti pääsen. Niin siis se digiasia ei hirveän suurta täällä ole tosiaan, jos tämmöistä on säälittävä, jos nämä on Suomen suurimpia tämän alan messuja, niin saadaan aika hyvin pakettiin. Tietysti nykyään on taulu-TV:tä, ne menee pienempään tilaan, kännykät on pienempiä. Onko tämä syy? Niin, kaikki on pienempää, kaikki niin. Mahtuu pienempään tilaan. Niin ja kato, jos sitä kännykää pitää oikein lähellä, niin sitten se on käytännössä sama kuin taulu-TV. Sekin pitää paikkaista, paitsi siis sukset ei ole tässä historian aikana hirveästi pienentyneet. Omassa niin. Lapsessa oli kyllä minisuksiakin. Mä en pysty hiihtämään ollenkaan, niin mä oon tässä sitä toista ääripäätä. Ehkä siellä on niitä Apple Mac minisuksia sit. Mut siis, onks kukaan, jos minä kysyn nyt, pahoittelen Pörni. Anna mennä vaan. Onks kukaan nähnyt täällä niinku mitään järisyttä? Vai ainoa, mikä mulla on niinku tullut huomioon se, jos vertaa viime vuoteen, täällä on hirveä määrä kaikilla. Konevalmistajalla on omat miniläppärinsä, näitä nettisurfilautoja. Viime vuonna semmosia ei ollut vielä olemassakaan. Se on aika huimaa. Mutta onko kukaan niinku nähnyt mitään huomionarvosta täällä muuten? Kun tosiaan voisi kuvitella, että eihän tämä tietenkään ole mikään CES. Sehän on nyt ihan selvää, ettei täällä mitään semmoista ole. Mutta niinku, tuntuu, että luulisi, että niinku, edes joku niinku, tyyliin Nokia haluaisi tuoda tänne jotain kiinnostavaa. Oletko nähnyt Nokia-standia täällä? Nokia ei täällä ollenkaan, mikä on käsittämätön. Viime vuonna niillä oli iso standi ja ne kohteli meitä kuin karjaa, mutta tota. Ootko sen muita kännykkäfirmoja? Samsung. Siellä taisi olla enemmän TV ja sit siellä oli viinikaappeja. Niin joo, jääkaappeja, mikä siis, oli ihan uusi. Jos tästä kännykät ei ole täällä hirveän vahvasti, siis mä näen täällä kameroita, siis konsolipelejä on tosi paljon, joo. Telkkareita on tosi paljon ja DVD, niinku tämmösiä kotiteatterilaitteita. HD on iso juttu, mutta se nyt on varmaan ollut aiemminkin jo. Ompelukoneita itse asiassa, tämmösiä niinku fiksuja, älykkäitä ja ompelukoneita, joille voi ohjelmoida niinku näitä ompeluohjelmia. Niitä näkyy, mutta niinku kännykkämerkit loistaa poissaololla aika hyvin. Joo, mehän tehtiin viime vuonna, siis riemastuttavinta oli nimenomaan ne ompelukoneet. Ja tänä vuonna ne on aika paljon pienemmällä löysillä nekin mukana. Et tosiaan itse asiassa nyt mäkään en tajunnut sitä, mutta hetkinen, Nokia ei ollenkaan. Ja ne, joilla on kännyköitä, niin niillä on niin kuin, ne kännykät on niin kuin muun ohessa. Että ainoa, mikä on pelkästään kännykkä, niin siellä on pieni Windows-mobile-systeemi. Nyt se huitoo tuossa. Tuolla itse asiassa oli, mä huomasin, että tuossa on tämmöinen lava, jossa viedään välillä niin kuin ohjelmaa. Siellä oli ohjelmassa tulossa tämmöinen, miten iPhone haastaa nokialaiset ohjelmanumero. Pitää käydä katsomassa myöhemmin, että mitä ne esittelee siellä. Pörni esiintyy. Kolmeksi katsomaan. Olikohan se kolmelta, niin ei muuta kuin kaikki kolmeksi tänne äkkiä. Mä luulen, että jos podcastin kuuntelijat kuuntelee sen, niin se tulee noin viikon myöhässä niin. Tämä tieto heille. No se on heidän viisi. Mitä, se eivät olleet täällä? Kyllä tästä on infottu, että voi tulla kuuntelemaan. Mutta se on Windows-koneessa. Sammuu jo herreistä sen päälle. Ei se sama. Niin muuten tämä täytyy sanoa, että häpeällinen. Mulla on tämä mun uusi läppäri mukana ja minä ajattelin tietysti ja käytänkin Ubuntua pääasiassa. Niin sitten tietysti kun tullaan tänne tekemään niin kuin ohjelmaa oikein viimeisen päälle, niin Ubuntu ei buuttaa. Niin oli pakko mennä tähän Windows-maailmaan sitten tältä päivältä. Se joku, mistä Windows on hyvä, niin buuttamista. Sen se tekee ihan hyvin. Nopeat buuttamisajat ennen kaikkea. Niin on siis nopeasti menee alas. Windowsilla on tää buuttaushistoria, että sitä on treenattu niin paljon jo. Johonkin pitää panostaa. Mutta Pörnihän ei buuttaa konetta, kun sulla on aina päällä vai miten se on? Joo, nimenomaan sen takia, mutta siellä on joku, joilla on eriävää mielipidettä ilmeisesti buuttamista. Niin tai että Windows siis niin hitaasti ja varmasti, mutta... Se on pääasiassa. Joo, mä en tiedä siis mikä mulla on, mutta siis mulla on ollut, tää ilmeisesti tykkää vaan jostain syystä Ubuntusta, että se kaatuilee ja välillä se jättää buuttaamatta ja välillä se jättää sammuttamatta ja välillä se niinku jähmettyy ihan koko ajan, että tässä saattaa olla joku ihan rautajuttu, että saattaa olla, että mä joudun kokeilemaan jotain toista distroa, mutta itse asiassa me äänitetään kohtapuoliin myöskin Linukaasti, joten mä voin kysyä sieltä ihmisiltä, niin ei juututa siihen sitten sen enempää. Aivan. Itse mikä mulle tuli mieleen, että onko DigiExpo aina ollut näin pieni? Tai onko tämä niinku profiloitu väärin, tämä koko messu sitten? Jos tämä tungetaan näin pieneen paikkaan, niin kuka tänne... Niin. No, tämä mainostaa isommin ja... No siis, täytyy sanoa, että mä luulen, että aika iso juttu siinä on tämä, että täällä on nämä Ski ja Board Expo on tässä samassa. Et sama juttu viime vuonna, että se oli... Kun toi yksi sali on DigiExpoa, loputon kyllä se DigiExpo vie enemmän tilaa kuin noin muut. Siis mä mietin sitä, että onko meillä Suomessa enempää näyttelijäasettajia, ketä kiinnostaa siis maahantuojia ja näitä yrityksiä, jotka tulee tänne esittelemään, niin koska niiltähän nämä rahat tulee, niin ne pitää tällainen standeja, että sehän tavallaan kai ne ratkaisee tämän koon, eikä se, että kuinka paljon tässä potentiaalisia asiakkaita. Et en tiedä. Ja sitä mä en tiedä, että kun siis täällä on aina tämä, että tämä on tätä suomalaista perus jähmeyttä, mutta siinä on se, että on hirveän hankala, niin kun tuolla on jotain tyyppejä joissakin pisteissä, jotka niin kun periaatteessa esittelee näitä, mutta sitten jos oikeasti pyytää niin kun tekemään yhtään mitään, niin kun herran jestas, vaikka pyytäisi niitä esittelemään niin kun videokuvassa asioita, niin se homma päättyy siihen, että mä en oikein tiedä, että mitä ne on palkattu tänne tekemään. Saas nähdä, kuinka rohkeita porukkaa Digitaal oli. Tai Digitaalla on tänä vuonna. Viime vuonna siellä oli rohkeita porukkaa. Siellä ei tarvinnut paljonkaan kosiskella, kun sieltä saatiin hyvin haastattelu. Joo, ja Nokia taas sanoi, että joo, me haetaan joku ja ketään ei koskaan kuullut. Siis mä yritin vähän aikaa Nikonin tiskillä kiinnittää henkilön esittelijän huomiota, joka jutteli eräälle ilmeisesti tuttavalleen ja jatkoi sitä juttelua sinne yli 5 minuuttia. Siis en mä tiedä ihan tarkkaan, mistä näille esittelijöille välillä maksetaan, mutta tämä ei ollut ihan sitä, mitä mä hain. Valitettavasti. Joo, mä huomaan, että huomattavasti enemmän kun esittelijöitä, niin täällä on semmosia hyvin hoikassa kunnossa olevia pornosaappaat jalassa kulkevia naisia, jotka jakaa esitteitä pois. Ja tota, no, noiden läppäreiden päällä keikistelee bikineissä. No, no ei ihan niin. En ole yksikään bikineitä nähnyt. Ei tämä silleen niin kuin Tokyo Game Show oikeastaan varsinaisesti ole. Että jos sitä täältä hakee, niin pettyy aika pahasti. Joo. Mä oon miettinyt kyllä sitä, että jos tämä pitäisi niin kuin laittaa joidenkin muiden mestojen kanssa yhteen, niin mikä olisi sellainen, mikä tukisi tätä, mitä on jo olemassa? Tavallaan, mikä se... Me pelaamiseen on jotkut messut. Ainoa messu, mikä mulla tulee mieleen, niin me en tiedä, en ole käynyt, mutta olen kuullut, että on tämmönen kuin Toys for Boys. Eli mikä on sitten tämmönen, missä on jotain näitä kaiken maailman radio-ohjattavia härpäkeitä, sun muita tämmöisiä NS-isojen poikien leluja, tai niin, vähän niin, pienempiäkin poikien. Se voisi olla aika hyvä yhdistelmä sinänsä, mutta... Ainakin pulju.net-hän muistaakseni ainakin niitä, on ollut semmoinen, mikä on ollut sillä messuilla. Siis, mä kävin siellä, se oli vanhassa satamassa, ja siellä oli itse asiassa just tämmöisiä niin kuin mini-helikoptereita ja niin kuin RC-ohjattavia ja muuta. Ja itse asiassa oli aika tylsää, siis siellä oli tavallaan niin kuin autorata ja muuta, mutta mua periaatteessa vähän niin kuin ärsyttää tämä tämmöinen niin kuin isi- ja poikamessufiilis, koska täällä esimerkiksi tavallaan ei ole semmoista niinku sukupuolittunutta, että ne voi niinku tulla perätsänaisena. Itse asiassa noin rupesi ihan hyvin esittelemään, ainakin älkeen heppu rupesi heti niinku esittelemään mulle squeezeboxia. Paitsi että sitten ne tekee sen perinteisen, että ne lyö sen kapulan sulle käteen ja sanoo, että kokeile itse. En mäkään mene sitä tuntematonta vehjettä niinku heti pysty päättelemään, että jos se haluaisi vähän niinku niin myydä sitä mulle, kertoa mulle niitä ominaisuuksia. En mä tiedä, eikö suomalaiset niinku osaa tämmöistä niinku myyntiä tai tämmöistä niinku esitellään ne pääominaisuudet ja vedetään semmoinen pepsodentti, niin mä mieluummin ottaisin vaikka sen pepsodentin sit siihen päälle, jos mulle vaan niin, kerrottaisit niin vähän enemmän. Niin, mikä tämä squeeze box vai mikä, kerro lyhyesti mikä tämä, mulle ei nyt sytyttänyt, mikä laite tämä on. Tota, Logitechillä on nyt kans tämmönen, mikä ilmeisesti Sonylla oli ensin, miksi sitä kuuluisi nimittää, tällainen järjestelmä, jolla voi kuunnella samaa musiikkia esimerkiksi useissa huoneissa yhtä aikaa. Siis tämmönen niin kuin älykäs... Se siis pieni musta boksi, mikä siellä on. Älykäs musiikinhallintajärjestelmä, joka VLANin avulla juttelee sillä tavalla, että sä voit siis vetää vaikka suoraan verkosta tai siis internetistä, oliko se Pandora, joka siinä on yhteistyössä mukana, tai sitten kuunnella omia musiikkikokoelmiaan. Se on just tämmöinen, mitä... Se... Musiikin siirtejä, joo, huoneiden siis, välillä, okei. Okay. Mitä siis 10 vuotta sitten haaveiltiin, että tällaisia olisi. Ne oli ihan silmittömän kalliita tuossa vielä pari vuotta sitten, mutta jotka nyt tulossa. Mun mielestä tämä on ehkä se juttu, mistä mä oon ollut eniten innoissani täällä, mitä mä vähän katsellut sillä silmällä, että josko itse ostaisi. Mä en tiedä, mitä te muut olette nähnyt tähän mennessä, mikä kiinnostaisi. No me käveltiin niidenkin ohi silleen kauhean nopeasti, ettei kerennyt edes niinku niihin silleen niinku tutustumaankaan, mutta se voisi olla yksi semmoinen, mihin voisi kans käydä katsoa enemmän. Sittenhän tota, me vähän niinku tossa käytiin Janin kanssa tuommoista kuin Beosoundia katsomassa, semmoinen, mihinkä sitä nyt voisi verrata. Se on tämmöinen kannettava radiomusiikkilaitteisto, eli sinne laitteen alaosaa voi työntää tuommoisen muistikortin, olisiko nyt ollut SD-muistikortti, sä voit siitä kuunnella MP3-osia tai sitten kuuntelet ihan radiona. Eli tämmönen matkajuttu, siinä oli akku ja sitä sai jonkinnäköisen antenninkin töröttämään. Et ihan varsin tyylikäs, kompakti, jämäkän oloinen laite. Joo, ihan mielenkiintoinen. Hintakin tosi oli kyllä niin mielenkiintoinen, että... Jotain 600-700 jotain semmoista. Että Tivolin saa kyllä huomattavasti edullisemmin. Joo, mutta nämä on, tämä yritys oli Bang & Olufsen, joka on iPodin sen äänenvoimattuone säätimen keksinyt ja tai siis, heillä on siis ollut aiemmin käytössä jossain tämmöinen niin pyöritettävä kosketus. Niin, mutta he on sen keksineet. Joo, niin, eli he on niinku keksineet sen idean, että tehdään se ei tällainen. Niin. Tämän, joka iPod on sitten lanseerannut isommalla yleisöllä. Okei, näin se yleensä menee tietotekniikassa ja musiikissa, että joku tekee sen ensin ja sitten toinen tekee sen ja se sitten tulee tunnetummaksi. Joo, että heillä oli tässä samassa, tässä Beosoundissa oli samanlainen se. Joo, Beosoundissa, tässä, mikä oliko se nyt Beosound 3 vai mikä? Oliko se pelkkä Beosound? Mun mielestä se oli Beosound vaan. No joka tapauksessa oli kuitenkin hipasu koskettimet, nämä käyttökytkimet. Toi on muuten itse asiassa aika hyvä havainto toi, minkä Suviko sanoi tuossa aikaisemmin. Siis se, että nämä esittelytavat tuntuu olevan sellaisia, että isketään laite käteen ja sanotaan, että tossa. Siinä kokeile, tää on mahtava. Ja mä huomaan sen erityisesti tuolla, kun tuolla on... Näin juuri screeniltä, mikä on tuossa vieressä, että täällä on Suomen suurin pelihalli vai mikä se on, missä on järjetön määrä konsoleita ja on siellä PC-täkin ja tuommoisia. Ja ne pelit niinku pyörii siinä. Ja sitten mä yritin mennä niinku parin konsolin ja PC:n kierriin ja katsoa, että no okei, millainen tämä peli on. Niin se on jotenkin, siihen niinku menee ja sitten se on siinä. Niin, ei sitä huvita, silleen ruveta niinku koskemaan siihen laitteeseen jotenkin. siinä pitäisi olla niinku oikeasti niin hirveä kiinnostus sitä jotain tiettyä peliä kohtaan, että sitä viittii ruveta pelaamaan. Joo, ja siinä on ylipäänsä se, että miten sä kokeilet sitä, kun siinä niinku, siinä on peli, sä otat ohjaimen käteen ja sä et edes tiedä, mitä nappeja sun pitää painaa. Ja se, mikä musta on aika käsittämätöntä ja mikä kertoo, kuinka kovassa käytössä ja huolimattomassa käytössä ehkä noin tällä on, että mä huomasin, että hirveän monet konsolit oli kaatunut, ne oli siis ihan jämähtänyt, niissä ei tapahtunut mitään, ne oli juuttunut johonkin loading screeniin, tai sinne oli vain jämähtänyt keskelle ihan normaalia pelitilannetta. Että, sitten kaikkein hauskinta on se, että sä et edes tiedä, mitä peliä sä oot kokeilemassa. Ei lue mitään, mikä peli on kyseessä, eikä siis tosiaan, mitä siinä olisi hyvä, jos siinä olisi joku ihminen, joka voisi vähän ohjeistaa siinä, että kertoo miten, vähän, että millä alustalla vaikka saatavilla. Joo, ja että mitä nappeja nyt voit painaa, että pääsit vähän eteenpäin, ettei tarvi siinä opetella niin hirveästi. Sitten. Tuolla oli eräs tuttava, joka oli esittelemässä Nintendon laitteita, ja hänellä oli ainakin kovalainen kankkune, että ilmeisesti nämä ei välttämättä ihan niin innokkaita nämä esittelijät koko ajan. Tässä on sunnuntaina aamutuimaa enää. Ehkä perjantaina olisi ollut vähän parempaa, innokkaampaa esittelyä tarjolla. Joo. Ja se on tota, no itse asiassa yksi asia, mitä mä tulin tänne ihan etsimään. Niin kuin vastausta asiaan on se, että onko Viille olemassa semmoista adapteria, että sen saisi tietokoneen näyttöön kiinni, koska sitten mä ostaisin Viin. Mutta Nintendo ei ole täällä. Ja on tuolla Vii. Hauska juttu on siis se, että koska Viihän ei halua olla semmoinen niinku pro-gamereiden laite, niin ne ei ole mennyt tuonne pelihalliin, vaan niillä on oma osasto tuolla takaosassa. Voidaan mennä kohta takaisin katsoa. Suoraan käteni osoittamassa suunnassa. Kyllä. Elias kävi siellä vähän kokeilemassa ilmeisesti Wii Fitin jalkapallopeliä. Olin pitkään viihtynyt, se ei ollutkaan niin hyvä. Se on niiden, okei. Kyllä mä huomasin sen, mutta kun siis mä ajattelin, että saman tyylin kuin täällä on noita PlayStation 3 ja Xbox 360, ne on pelivalmistajien ne pisteet. Se viitiski on siinä vähän takana, että se ei näy heti siihen, että se, siinä on ihan Nintendo on tämmöinen... taakse pitää mennä. Siinä on se Nintendo tiski ihan, että... Okei, jotain hyötyä puhujien kulmastakin. Käytettiin siinä jalkapallopelissä samaan aikaan sitä tasapainolautaa ja sitä käsikapulaa? Ei, kun siinä oli vaan se tasapainolauta, mutta se on niin tuntuu, että ei se olisi ollut niin hirveän tarkka. Että... Sä oot jalkapalloa pelannut normaalisti, että se ei ollut ihan sitä kokemuspiiriä, mitä se oikeasti on. joo, ei se kyllä ihan ollut, vaikka vähän kyllä saattaa. Miten jalkapalloa voi pelata tasapainolaudalla? Siis niin kuin, siinä miten... siis siinä piti torjua palloja päällä ja sitten piti väistellä kenkiä. Väistellä kenkiä? Hyvin realistinen peli. Kyllä. Sitä se jalkapallo on nimenomaan. Oliko vilahtajia tai näitä viuhahtajia? No ei ainakaan siinä. Olisit sä voinut sehän hoitaa sen osuuden. Vai se on lapsiystävällinen niin, sitten kuitenkin. Ai niin, kun sehän oli siis koko perheen peli. Kyllä. Siis, no nyt mä unohdin jo koko asia, mitä mä olin. Mitä joku sanoi viuhahtaja, sä unohdit. Semmosta se. No, antaa olla. Niin, Nintendosta kuitenkin jotain on, että Nintendo pistettä, että... En mä muista enää mistä. Tästä adapterista, että saako tietokoneen... Ei se meni jo, mä totesin, että siitä on hyötyä. On täällä osoittaa listaa, jota ei ole jälleen kerran olemassakaan, mutta jos käydään muutama... muutama asia läpi kuitenkin tästä viikosta, mikä on mennyt. Yksi asia, mikä on puhuttunut hyvin paljon, on ollut tämä sähköinen äänestäminen, jota päästiin kokeilemaan. Ei kyllä siellä, missä minä kävin äänestämässä, vaan minä tarvoin tuolla halvatun vesisateessa äänestämään. Sama juttu. Kyllä. Mutta olisin varmasti ainakin painanut 2 kertaa OK-nappia ja lukenut ohjeet 2 kertaa, mutta ilmeisesti muutama ääni jäi laskematta tai yleensä tullut perillekään. Eihän niitä voi laskea. Mitä mieltä tässä? Meillä on joku, jolla oli painavaa asiaa. Joo, siis mä olin itse asiassa Helsingissä vaalilautakunnassa ja Helsingissä ei ollut tätä kokeilua. Se oli 3 kunnassa, muun muassa Kauniaisissa ja Vihdissä ja siellä on sitten yhteensä hukattu siis 232 ääntä. Ja nämä oli sellaisia äänestäjiä, jotka olivat keskeyttäneet vahingossa sen prosessin, ilmeisesti vahingossa, mutta siis tällä hetkellä viranomainen oikeusministeriön mukaan tietää, kenellä tämä prosessi on jäänyt kesken. Ja nyt vaaditaan, että näissä kokeilukunnissa uusittaisiin, siis tätä on vaatineet Effi, vasemmistonuoret, kokoomusnuoret, sekalaiset muut tahot, ja Tuija Brax, eli vihreä oikeusministeri, on sitä mieltä, että tätä ei voida nyt itse asiassa ottaa uudestaan, eli se vaalitulos on vahvistettu jo. Niin siitä vaalipäivästä on 14 päivää aikaa tehdä valitus niillä henkilöillä, jotka on siinä kunnassa joko ehdokkaina tai olleet äänestäjinä. Ja nyt ilmeisesti tällä hetkellä niin kuin mietitään sitten, että me voidaanko järjestää vaalit uudestaan, jos tulee valituksia, jos valituksessa on hallinto-oikeuden vai läänioikeuden, kumpi se nykyään on, niin jos heidän mukaansa sitten siinä on riittävästi perusteluja, niin sitten siitä voidaan katsoa. Tässä on useita eri pointteja, minkä takia niin kuin haluttaisiin. Yksi on tämä, että esimerkiksi se äänestyksen keskeytyminen sen takia, että se olisi ollut liian vaikea tai jotenkin teknisesti viallinen se äänestyslaite, niin se periaatteessa estää tavallaan ihmistä käyttämästä äänioikeutta. Tai se yksi pointti, mitä ajetaan. Toinen pointti taas on siitä periaatteessa niin kuin salauksessa tai siitä, että kuinka turvallista on siis se, että me voidaan tavallaan tietää, vaikka se on kryptattuna siellä, niin me voidaan tietää, ketkä oli ne, jotka eivät äänestäneet. Niin onko se niin kuin sit hyvä juttu, että meillä periaatteessa on tieto äänestäneiden ihmisten äänestyskäyttäytymisestä. Saa nähdä. Mutta siis 232, se on paljon enemmän kuin tavallisesti. Normaalisti vaaleissa hylätään noin 0,5% äänestä sen takia, että siellä on ihan selkeitä akuankkoja ja kirkkoveneitä ja batmaneja. Ja nyt meillä on siis ihmisiä, jotka ovat ilmeisesti yrittäneet oikeasti äänestää, ja niitä on siis 2% niistä sen alueen äänistä, tai näiden koealueiden äänistä on sitten hylätty. Mikä on aika huolestuttavan paljon. Siis periaatteessa, jos tavallaan skaalattaisiin koko maahan, niin se olisi 40 000 ääntä, jotka olisi hylätty tämmöisen vastaavan takia. Et tietenkin se on se, että me ei voida tietää, että mitä olisi tapahtunut jostain ollut koko maassa ja olisiko paremmat ohjeet ja parempi käyttöliittymä ehkä parantaneet tilannetta, mutta siitä huolimatta siihen jää kyllä muita ongelmia. Samaan aikaan esimerkiksi Belgiassa on luovuttu kokonaan sähköistä äänestyksestä, koska se ei ole niinku erityisesti auttanut siellä asioita. Itse Suomi näyttää siinä mielessä huonoa mallia niinku tämmöisille vähemmän demokraattisille maille. Jos kuvitellaan, että tällaisessa niin kuin nuoressa demokratiassa maassa, joka on just tullut demokraattiseksi valtioksi, odottaisiin tämmöinen sähköinen äänestysjärjestelmä käyttöön. Siellä voitaisiin huijata niissä ääni sillä tavalla, että kukaan ei pääse niin kuin oikeasti selville, mitä siellä on tapahtunut. Ulkopuoliset vaalitarkkailijat ei saa selvää, että kuka siellä huijaa ja millä tavalla. Joten minkä takia Suomi, jos toimii nämä vaalit ihan hyvin, niin haluaa ottaa tällaisen tavallaan varsin ei-läpinäkyvän järjestelmän käyttöön, niin se menee niin kuin vähän yli. Joo, ja siis mikä mulla särähti erityisen paljon siinä, oli nimenomaan se, että kun katsoi näitä ihan kuntien kohtaisia hylättyjä äänimääriä, niin jokaisessa kunnassa ne äänimäärät oli niin kuin yhtä ehdokasta kohti sen verran pienet, että sehän nyt ei ole kovin todennäköistä, että ne kaikki hylätyt äänet olisi yhdelle ehdokkaalle, mutta sillä hylätyllä äänimäärällä olisi päässyt läpi niistä vaaleista, mikä tarkoittaa, että se on hyvinkin konkreettinen se muutos. Se itse asiassa todennäköisintä olisi ollut se, että tiettyjen puolueiden sisällä, jos oli monta ehdokasta aika samalla vertailuluvulla, niin se olisi saattanut keikauttaa heidän tavallaan sijoitustaan. On myös mahdollista, että se olisi vaikuttanut siihenkin, että mistä puolueesta päästään, mutta todennäköisemmin se olisi näiden puolueiden sisällä vaihtanut järjestystä. Joo, mutta siis se mitä, ja kun mä luin blogeja, ikävä kyllä, noin aiheesta, jossa kyllä huudeltiin asiasta paljonkin, niin sehän oli siis, mä en tosiaan tiedä täsmälleen, että miten se toimii se järjestelmä, Suviko tietää varmaan sen paremmin, mutta se kuulostaa niin kuin ihan siltä, että se on vaan huonosti suunniteltu, että se niin kuin, että kun, jos peruste on niin kuin se, että äänestäjät ei ymmärtänyt, että OK-nappia pitää painaa 2 kertaa, niin se on niin kuin, kuulostaa semmoiselta niin kuin ensimmäisen luokan tietojen käsittelykurssilta, että miksi OK-nappia pitää painaa 2 kertaa. Siis tietojenaattori, joka tämän on tehnyt, urakoinut, niin he olivat testanneet sitä omalla henkilöstöllään ja niin kuin oikeusministeriön henkilöstöllä, mutta he eivät olleet ajatelleet, että sinne tulee oikeasti se 80-vuotias hiukan heikkonäköinen henkilö, joka haluaa myös käyttää äänioikeuttaan. Joten periaatteessa näin pitäisi testata ihan kaikenlaisilla ihmisillä. Se oli tämä niin kuin tämän heikko kohta, minkä takia tämä käyttöliittymäsuunnittelu on ilmeisesti jäänyt huonoksi. Ja se, mikä tässä ärsyttää niin monia ihmisiä, on se, että sit oikeusministeriössä tulee sellaisia kommentteja, että tämä vika ei ollutkaan järjestelmässä, vaan se oli ihmisessä. No totta hitossa se on oikeasti se järjestelmän vika, jos ihminen ei niin kuin ymmärrä sitä. Että kyllä se pitää testata niin kuin todella vesiselväksi. Ei se ole vika, se on vaan... se on just tämä klassinen, että ei se ole vika, se on ominaisuus. Joo, itse asiassa oikeusministeri yritti kertoa, että se on ominaisuus. Että he halusivat, että se voi keskeyttää sen äänestämisen. Mutta eihän tässä ole niin kuin järkeä, että se keskeytään tolla tavalla. Siis siellä pitäisi olla niin kuin mahdollisuus äänestää tyhjää. Mä en ole ihan varma, voiko siellä äänestää tyhjää tällä hetkellä. Mutta se olisi jotenkin semmoinen ominaisuus, joka pitäisi ehkä olla siellä. Että ihmiset, jotka haluavat äänestää tyhjää, niin ne eivät ainakaan silloin näytä keskeyttäneitä. Se, mitä tässä vielä voisi niin kuin oikeasti, mitä yritettiin ajaa semmoisena fiksuna systeeminen, joka olisi varmistanut sen, että ihminen tietää nyt äänestäneensä, oli sellainen paperikuitti, josta mielellään vielä ihminenkin pystyy lukemaan, että siinä on tulostettuna se luku. Ja ne olisi voitu, ne paperikuitit, joita se antaa se äänestyskone, viedä uurnaan, ja ne voisi lukea sähköisesti, ne voisi lukea jollain koneella, ja tämä nopeuttaisi sitä, niin kuin niiden lukemista. Se vaalien tulos tulisi tosi nopeasti, mutta silloin siinä olisi mahdollisuus tarkistaa, uudelleen laskea vielä ne äänet. Mikä mua ihmetyt tässä myös, että tässä ilmeisesti sai jonkun kortin, mikä piti laittaa sinne koneeseen ja sen jälkeen äänestää. Minkä takia se kortti ei pysy siellä koneessa niin kauan, kunnes se ääni on rekisteröity ja sitten sylkäsee vähän niin kuin pankkiautomaatissa? Ilmeisesti kutakuinkin näin sen pitäisi toimia, mutta sitten ihmiset ovat nyppässeet sen sieltä, kun se on kestänyt ilmeisesti myös joissain paikoissa niin kuin säädyttömän kauan. Ja ihmisillä on tullut epävarmuus siitä, että miten se toimii se laite. Jos on esimerkiksi meillä on henkilö, jolla ei ole kotikonetta, jolla ei ole tietokonetta, joka ei ole tottunut varsinaisesti laitteisiin, niin jos sellainen ihminen niin laitetaan sit äänestämään yksin, ja sitten siinä on se vaalisalaisuus. Itse asiassa vaaleissahan saa käyttää avustajaa. Saa valita itse, jos haluaa vaikka sukulaisen, tai sitten siellä on vaalipaikalla on yksi sellainen ihminen, joka on niin valtuutettu auttamaan ihmisiä äänestämisessä. Mutta se vaan tuntuu niin nöyryttävältä ja vaikealta yleensä ihmisille, että he eivät halua käyttää sitä avustajaa. Ja sitten siellä yksin kopissa pähkitään, että mitä tämä laite toimii. Ja yksihan noin niin tietoenaattorille vielä beta-testaajat ei ole hyvä, jos ne on samat ihmiset, jotka ovat suunnitelleet sen järjestelmän, koska kyllä ne tietää, miten sitä pitää käyttää. Tästä on keskusteltu aika paljon, että näin banaanivaltio Suomi. Kyllä. Tietysti tässä voidaan miettiä sitä, että onko tässä taustalla myös joku taho, joka ei halua tämmöistä sähköistä äänestöä, haluaa laittaa torson ulos, jotta voi osoittaa, että tämähän on huono juttu. Niin, tai sitä on näppärä tapa jättää idiotian äänet kokonaan pois silleen, että tehdään sitä niin vaikeaa, että ne, jotka ei taju, niin niiden ääni ei kannatakaan laskea. Niin, laitetaan sillä tavalla, että vaan yksi ääni tulee perille ja sitä ei koskaan tiedä, kenen ääni se on, niin eikö tämä ole demokratia? Jos haluaa nähdä, millä se äänestyslaitteen käyttöliittymä näyttää, niin tuolla tietokoneen Ossi on omassa blogissaan siellä tietokonelehden sivuilla esitellyt kuvakaappauksilla sitä systeemiä. Annetaan meidän kilpailijoille vähän hittejä, jos käytte siellä katsomassa, niin sanokaa terveisiä kommentteja. No, ne ei tee enää podcastia, niin niistä voi puhua. Mutta jos sattumalta puhkun kuuntelijasta, joku on käyttänyt sähköistä äänestämistä, niin pistäkää hän palautetta. Kertokaa, oliko se vaikeeta? Se olisi erinomaisen hienoa kuulla, että oliko se vaikeaa ja niin kuinka se sujui. Jos olette näissä kokeilukunnissa tosiaan äänestäneet sähköisesti, niin kertokaa ihmeessä meille. Ehdottomasti. Toinen tapa, millä tavalla sen voisi varmistaa, että se toimisi järkevästi ja oikein, on se, että niihin laittaisi Windows 7, mikä on tulossa, ja sitä on ilmeisesti jo jaettu jollain tavalla ihmisille eteenpäin. Ja Henrik sanoi, että on jopa kerrottu, että se olisi jopa paras. Outoa. Uusin on jälleen kerran paras kuin aikaisemmin. No siis... Uusi Windows on tulossa, onko ne saanut jo vanhan toimimaan? Niin. Siis, no... Mehän on siinä mielessä aina näissä keskusteluissa vähemmistössä, että mun mielestä Vista on paras Windows. Mutta... Jos se toimii. Mulla se toimii tällä hetkellä huomattavasti paremmin kuin se Ubuntu, joka ei boottaa. Siis mulla ei ollut mitään ongelmaa Vistan kanssa, mutta jos nyt ei juututa taas tähän keskusteluun, niin Microsoftin PDC-konferenssi, eli Professional Developers Conference, on tosiaan järjestetty, ja siellä on jaettu sitten kehittäjille ja myöskin sitten valituille median edustajille. Ne on jaettu ihan niin kuin läppäreitä, joihin on asennettu Windows 7, jossa on niin kuin automaattinen päivitysjärjestelmä, että painat tuosta, niin tulee koko ajan uusimmat versiot Windows 7 siihen asti, kunnes se julkaistaan, se itse tuote, ja sinne läppärit pitää palauttaa. Mutta se siis, mä en ole Microsoftin omaa propagandaa asiasta kuullut, mutta mä kuuntelin Windows Weekly-podcastia tänne tulossa, ja siellä Paul Thrott kertoi siitä, että siinä on varsin mielenkiintoisia uusia juttuja ja parannuksia saatu aikaan. Muun muassa se, että siis se on niin komponentisoitu se järjestelmä, että se ei automaattisesti esimerkiksi vaadi missään nimessä tehokkaampaa konetta kuin aikaisempien versioiden käyttäjät. Että siellä oli joku Microsoftin edustaja, joka hehkutti, että no, minun tietokoneeni tällä hetkellä on tämmöinen pieni läppäri, jossa on giga keskusmuistia ja gigan yhden ytimen prosessori ja Windows 7, ja se pyörii siinä oikein mainiosti. Tietysti tietyllä varauksella kannattaa suhtautua, kun Microsoftin oma edustaja sanoo asiat näin, mutta kuitenkin siis tarkoitus on, että se ei tarkoita pelkästään sitä, että se on raskaampi. Ja sitten siinä on myöskin se, että siis Microsofthan on itse sanonut aikaisemmin jo ihan tulosvaroituksessaan, että näitä, siis neljäsosa läppäreistä maailmanlaajuisesti on näitä pieniä surfilautoja, josta puhuttiin. Niissä harvemmin on ainakaan Windows Vista. Ja ei niissä XP-kään kovin usein ole, mutta suurimmassa osassa on jotain Linuxin Linuxia ja johdannaisia, että se on syönyt ihan oikeasti niin kuin Microsoftin tulospohjaa ja tarkoitus on, että Windows 7 tulee myös semmoinen versio, joka pyörii näppärästi niissä ihan heikkotehoisimmassakin koneessa. Että se on ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä sieltä on oikeasti tulossa. Helpointahan tässä olisi sanoa, että joo, että Microsoft taas vauhdissa ja haukkuanne, mutta mun mielestä kuulostaa ihan lupaavalta. Joo, ja mun mielestä mikä tässä on kuitenkin mukavaa on se, että ne ovat itse myöntäneet, että Vista oli vähän torso ja muuta vastaavaa ja lähtee kehittämään uutta, kun taas se, että jankataan nyt tätä pari vuotta ja sitten aletaan tekemään seuraavaa. Että jos oikeasti takataskussa on jotain parempaa, niin... Niin, sehän on niillähän... Niin, se tulee sun toneessa. Niin, se siis Vistan PR-katastrofi on jo niin suuri, että ei ne voi enää mitään. Ja mun mielestä PR-katastrofi, kuten sanottu, mä tykkään Vistasta. Ja mun mielestä se on liioteltu ja siinä oli niitä ihan alkuongelmia. Niistä tehtiin niin järjettömän iso juttu. Ja olihan XP-säkin. Mä muistan, kun XP tuli, niin kaikki oli silleen, että ei juman kautta, tää on niinku paskinta sitten lannan. Mutta sitten kun hetken aikaa meni siinä, että vähän paranneltiin niitä ja hiottiin sitä systeemiä. Ongelma varmaan nykypäivänä on se, että niin monet ihmiset seuraa teknologiauutisia, niin monet ihmiset käyttää tietokoneita, niin monet ihmiset on oikeasti, niiden elämä on koneella, että ei ole enää varaa siihen, että on semmoinen tavallaan laskettelukausi, mikä oli XP-läkin ja mikä nyt oli Vistalla. No. Niin ottaa, miksi taas sit pitää julkaista sellainen vähän keskeeräinen käyttis, että jos sitä olisi muutaman kuukauden hiomisen saanut paljon vakaamman, niin kaikki olisi paremmin. Siis kysehän on... Raha puhuu. Siis musta on itse asiassa aika hämmentävää, että mä oon tässä niin kuin Microsoft-puolustajana tässä keskustelussa, mutta siis maailmassa on miljardi Windows-käyttöjärjestelmää pyörittävää tietokonetta. Ja vaikka sulla olisi kuinka laaja beta julkaisuvaihe, niin et sä oikeesti pysty hiomaan sitä ennen kuin se oikeesti on ihmisillä. Se on niin, niin valtavalla käyttäjäpohjalla oikeesti se niin kun, ei pystytä kaikkia mahdollisia konfiguraatioita, kaikkia mahdollisia tilanteita hiomaan ennen kuin niitä oikeesti on kokeiltu luonnossa ja... Ja sitä vartenhan on meidät teknologiahipit, jotka kokeilee niitä. Päästään Windows-villiin luontoon ja nähdään, miten se käyttäytyy. Yeah. Siis kyllä mä ymmärrän tämän pointin, mutta siis tämä public beta niin kuin normaalilla käyttäjillä, niin onhan se vähän kova raha, niin kuin mikä siitä otetaan. Siis käytännössä sen takia ehkä nykyään ei ehkä kannata lähteä siihen ihan ensimmäiseen aaltoon tiettyjen uusien niin kuin ohjelmistojen tai niin kuin käyttöjärjestelmien tai teknologioiden parissa. Esimerkiksi uusien niin kuin prosessorien kanssa niin välillä näyttää siltä, että ihan ekana et halua ostaa. Ja mun mielestä se on pätenyt ihan aina, että mä en tiedä mikä tää juttu on, että siis ennen se oli ihan päivän selvää täällä ostaa versiota 1, oli se sitten rautaa, oli se softaa tai oli se mitä tahansa, että kieltämättä onhan tää niin kun tää Microsoftin beta on ensimmäinen julkaistu versio, niin onhan se vähän ongelmallista, mutta sitten... Sekin varmasti se olisi toteutettavissa, mutta mun on ainakin ihan äkkiseltään hankala miettiä, että mitenköhän Microsoft pystyisi jonkun Windows-betan toteuttamaan silleen, että se olisi millään tavalla hallittavissa, koska niin monet ihmiset varmaan lataisi sitä jo, että siellä niin kuin jopa Microsoftin serverit huutaa leipää siinä vaiheessa. Voisin kuvitella, en siis tiedä, mutta spekuloin. Oliko tälle Windows 7 nyt annettu jonkinnäköinen päivämäärä, milloin me tullaan sitä näkemään? Tai varmaan päivämäärä, mutta edes vuosi. 2010 on ollut joissain puheissa, että on siinä huomattavasti lyhyempi väli kuin XP ja Vistan välillä. On, mutta milloin niitäkin luvattiin, että eikä siitäkin olla jonkin verran oltu myöhässä niiden julkaisussa? Joo, se mikä on tietysti Windows 7 mielenkiintoista, niin on se, että kun Vistasta laitettiin beta-versioita ulos ja näitä pre-beta ja release candidate ja muita, niin ne oli siinä kuosissa... missä ne oli, eli siellä oli keskineräisiä juttuja ja siellä oli muuta. Windows 7 ne kuulemma kehittää ja julkaisee beta-vaiheessakin silleen, että ne ei pistä ulos betaan eikä mihinkään ominaisuuksia tai softan pätkiä, jotka ei ole valmiita, vaan ne vaan puuttuu siitä, että kaikki mitä sä saat Windows 7 betassa on viimeisteltyjä ohjelmia ja ominaisuuksia. Jos joku on kesken, niin se ei yksinkertaisesti tule mukana. Ja se on ihan mielenkiintoinen tapa kehittää kehittää käyttöjärjestelmää, joka on tätä ei varmaan ollut edes käytännössä mahdollista aikaisemmin, koska se arkkitehtuuri on ollut ihan erilainen. Kyllä. Toinen, mikä on hauska nähdä, että se, että onko Windowsin laskin sekä Paintti edelleen samassa versiossa, uudessa versiossa, vai onko niin saatu jotain päivityksiä? Niin. Sä luet toista listaa, sä et edes kuulu, mitä mä sanoin. Mä en kuulu, mitä sä sanoit, kun Suvikon näyttää mulle tekstiä ja toinen puhuu vieressä ja läppäri. Windowsin parhaimpia puolia. Jatka. Mitä sä kysyit? Ei se ollut kysymys, mennään eteenpäin. No niin, no mikä vika oli mun niin sanassa vastauksessa siis? Se ei sopinut siihen vastaukseksi. No niin. Okei. Miten tämä yhteensopivuus sitten, jos on muuttunut taas tämä perusidea, niin täytyykö kaikki taas pelit ja kaikki, vai onko näitä yhteensopivuustiloja? Onko mitään hajua siitä sitten? Onko tietoja? Niin. Ei. Okei. Ainakaan minulla. Jäämme odottamaan jännityksellä. Me joudutaan kyllä kohta puolelle lopettamaankin, että pääsee puhumaan Linux-hippien kanssa. Käydään seuraavaan aiheeseen kuitenkin nopeasti. Windowsista oli myös pilviversio, jonka nimeksi ei ikävä kyllä tullut Windows-pilvi. Eikä eli se Windows Stratami tänne sille povas. Vaan Azure. Azure. Azure. Se kuulostaa kyllä joltain, niin kuin, sanonko mistä päin. Suvikoties, mistä se oli? Ei ollut mitään havaintoa. Mä yritin kysyä sulta, että oliko Azure vihreä vai sininen, ja tää oli se, mitä mä asiassa tiesin. No siis, okei, mutta sä tiesit suunnilleen, mihin päin mennään. Siis kyseessä on jonkinlainen sininen, sitä mä tiedän. Mulla mikä tuli... Mikä... Tää on nyt sitä tutkivaa teknologiajournalismia ehkä parhaimmillaan. No joo, mäkään en tunne asiat tosiaan sen ihmeemmin kuin mitä mä kuuntelin tosiaan Windows Weeklyä tuossa matkalla, että suurin osa mitä mäkin on sanonut tässä, niin on enemmänkin Paul Thorotin sanomaa kuin minun sanomaa, mutta siis tämä mikä tässä nimivalinnassa oli mun mielestä huima tai hämmentävin, niin oli siis Azure on aika lähellä Azureusta. Vai Azureusta, eli mulle ainakin tuli, siis mä olisin Microsoft, niin mä en ihan ensimmäisenä haluais niin kuin assosioitua yhden käytetyimmän BitTorrent-ohjelman kanssa. Että BitTorrent ei ole pahoja siis. Ei sinänsä, mutta mä luulen, että Microsoft ei ole niitä kaikkein ystävällisimpiä niitä kohtaan. Toisaalta mä epäilen, että Microsoft pystyisi jyräämään aika nopeasti oman brändinsä, joten sen jälkeen tämä yhdistettäisiin itse asiassa varmaan ehkä enemmän siihen Microsoftiin kuin BitTorrent-ohjelmaan, joten ne saattaa tavallaan pölliä siinä mielessä sen tavallaan brändi-identiteetin siis kokonaan omaan käyttöönsä, siis mikä siihen sanaan liittyy. Joo, onhan se selvää, niin siinä kuitenkin käy ja tässä oli ilmeisesti paneelissakin ihmisiä, jotka ei tiennyt suoraan, mikä Azureus oli, joten kyllähän siinä niin käy nopeasti, mutta sanotaan, että tämä niin kuin, kuitenkin kun ne ensimmäiset adoptoijat on niitä nörttejä, jotka tietää, mikä on Azureus, niin kyllä mä olin vähän silleen, että oho, tämmöinen nimivalinta. Sen lisäksi, että se on muutenkin tyhmä, se on hankala sanoa, se on siis kun edes Microsoftin edustajat ei tiedä, että miten se lausutaan, niin Ei se ole ehkä sitä kaikkein järkevintä markkinointia. Kyllä. Käydäänkö vielä läpi yksi Windows vai yksi käyttöjärjestelmä pois? Ubuntusta uutta versiota ilmestyi tulossa 8.10. Ilmestyi jo. Niin, se ilmestyi jo. No niin. Oliko nämä viikon lyhyet? Se on juuri se uusi ja ihmeellinen Ubuntu, joka ei buuttaa tällä hetkellä mun koneella. Niin, eli se uusi nimi on Ubuntu Intrepid Ibex. Se oli joku innokas vuohi tai jotain tällaista. Mutta tämä on varmaan parhain uusi ominaisuus, mitä siinä on tullut mukana, on se niinku tällainen mokkulatuki. Eli laita siihen vaan mokkulan kiinni niin, ja valitset, mikä liittymä sulla on, niin yhdistyy automaattisesti. Ja sama, jos laitat puhelimessa USB-kaapelilla kiinni koneeseen, niin osaa yhdistää automaattisesti sit nettiin. Se on ihan näppäri. Kyllähän se osaa tehdä se jo nyt, mutta mun täytyy kirjoittaa semmoinen hauska shell skripti, joka on tosi käyttäjäystävällistä, mutta periaatteessa on toiminut. Se on ihan hyvä, siis se on enemmän mitä Windows tekee. Jep, ja sitten vielä kun sä oot luonut sen, niin sä voit muutamalla hiiren klikkauksella vielä jakaa sen muillekin LAN-verkkona, jos sulla on koneessa LAN. Toi kuulostaa just miniläppäri käytössä tosi hyvälle. Kyllä. Toimiiko se iPhonein kanssa? En tiedä. Epäilin, että ei, ja puhuttiin kännykystä. Tämäkin on kännykkä, älkää unohtamaan. Ei oo. Paljon me ollaan nauhoitettu jo? Meillä on... No ei sillä ole mitään väliä. Kello on niin paljon, että meidän täytyy lopettaa. Niin, no sekin pitää paikkansa. Kiitoksia jälleen kerran kaikille. Nyt pitäisi kiittää taas kaikki, jotka ovat irkissä tällä hetkellä. Kuuntelee tätä. Suviko, oot sä irkissä? En valitettavasti nyt. Elias on. Elias Itla. Mä oon irkissä. No niin. Kiitoksia Eliakselle, joka voi nostaa käden ilmaan nyt. Hienosti perinteiseen tyyliin. Kiitän kaikkia panelisteja tälle yhtenäisesti ja muistakaa käydä osoitteessa www.puhujankulma.com. Pistäkää palautetta palautajat@puhujankulma.com ja muistakaa osallistua ensi viikon gallupiin. Pitäisikö meidän katsoa vielä tämän viikon gallupi nopeasti? Mä katsoin sen aamulla ja siellä kysyttiin, että oletko aamuvirkku, iltavirkku vai aina torkku. Ja muistaakseni siellä oli niin, että aamuvirkku oli 55. Ei siis iltavirkku oli 55% ja sen jälkeen tuli aina torkku. No mä jo ihmettelinkin, että ei kuulosta kovin hyvältä nörttiyleisöltä, jos niin kuin yli puolet on aamuvirkkuja. Ei, meinas mennä väärinpäin. Ehkä meidän kuulijakunta on sitä porukkaa, jotka ei osaa painaa 2 kertaa OK. Voi hyvinkin olla. Ehkä sen takia ne kuuntelee meitä, kun ne ei tiedä, mistä hakea jotain muuta. Niin, mistä painaa pause. Niinpä. Sääliksikään. Puhujankulmaakin voi yhdellä klikkauksella muistaakseni kuunnella. Ei, vaan siihen tarvitaan 2 klikkausta. Ai! Sen takia meillä on niin vähän kuuntelijoita. Kesken jää. Kyllä. Mutta kiitoksia kaikille. Ensi viikolla uutta Puhujankulmaa. Silloin ollaan luultavasti suorassa lähetyksessä ja se on 90. Puhujankulmaa. Siihen saakka Pörni sanoo moi moi.